Уладзімір Арлоў. Полацкі вецер. Сёння пісьменнік прыгадвае, як ён быў нацыянальна сведомым бамжом. На самом пачатку кастрычніка 1988-га, пасля двухгадовага вольнага палёту, у маёй працоўнай кніжцы быў зроблены новы запіс, прынятый на пасаду рэдактара выдавіста «Мастацкая літаратура». Фармальна гэта з'яўлялася парушэннем заканадаўства, бо на працу дазвалялася браць толькі тых, хто меў менскую прапіску. Мой жа штамп у пашпарце сведчыў, што я жыву па-ранейшаму ў Полацку, дзе заставалася жонка з нашымі сынамі Раманам і Богданам. Той кастрычнік 88-га, што назаўсёды ўвайшоў в аналы нашай найноўшай гісторыі, напэўна, стаў самым цікавым кастрычнікам у маім жыцці. 19-га у Чырвоным касцёле, тады яшчэ доме кіно, адбыўся ўстаноўчы сход грамадска-асветнага таварыства «Мартыралёг Беларусі», і мяне абралі ў яго кіраўніцтва. Як вядома, на тым гістарычным сходзе быў утвораны і арганізацыйны камітэт БНФ «Адраджэння». Усю ноч мы з Сергеем Навумчыкам, які на той час працаваў у вожыку, ды з паэтам і навукоўцам Алегам Бембелем друкавалі на кватэры ў Алега на дабітай машынцы інфармацыйныя ўлёткі. І толькі калі развіднела, выпілі па кілішку гарэлкі за нашыя будучыя перамогі, каб гадзінку паспаўшы ісці на працу. Праз некалькі дзён аргкамітэт фронту даручыў мне выступіць на дзяды на ўсходніх могілках, дзе меркавалася правесці мітынг памяці продкаў. Якраз я і павінен быў яго адкрываць. Да дзядоў рыхтавалася і ўлада. Па старонках газетаў пракацілася хваля артыкулаў, дзе даваўся ідэалагічны адпор гэтак званым крыкунам і нефармалам, якіх адзін з цыкоўскіх цэрбераў назваў пенай на хвалях перабудовы. Але агульную атмасферу ў Менску ў тыя дні, прынамсі ў нашым асяроддзі інтэлігенцыі, характарызавалі не трывога і страх перад магчымымі рэпрэсіямі, а магутны духоўны ўздым і вера ў хуткія дэмакратычныя перамены. Так надышла нядзеля 30 кастрычніка. Раніцою я з жонкай Валянцінай выйшаў з полацкага цягніка на сталічны перон. Інтуіцыя падказвала, што трэба быць гатовымі да чаго заўгодна, у тым ліку і да перспектывы апынуцца ў халоднай ды галоднай каталажцы. Зыходзячы з гэтага, мы зайшлі ў вядомы тады рэстаран «Патсдам» і добра пад'елі. Пакінуўшы «Патсдам», мы вырашылі на ўсялякі выпадак ехаць да ўсходніх могілак на таксоўцы. У машыне я апошні раз перачытаў тэкст свайго выступу, які і так ведаў на памяць. Я збіраўся казаць пра духоўную энергію папярэдніх пакаленняў ды іхніх выбітных прадстаўнікоў, ад нашых першых гістарычных асобаў Рагвалоды Рагнеды да тых, хто загінуў ад куляў забойцаў у форме НКВД. Таксіст прыкметна нерваваўся і хутка прызнаўся нам, што некаторыя вуліцы ў раёне могілак ад раніцы перакрытыя міліцыяй, бо нефармалы збіраюцца ладзіць там нейкі мітынг. Даведаўшыся, што мы таксама належым да гэтых нефармалаў, ён, што праўда, не разгубіўся, а наадварот паабяцаў пад'ехаць як мага бліжэй дварамі. Першае, што мы ўбачылі, калі выйшлі з таксі, было тое, як паблізу людзі адбівалі ў нейкіх бамбізаў у цывільным Зянона Пазняка. Сам Зянон рухаўся неяк крыху вілавата і неўпэўнена. Хтосьці патлумачыў, што яму пырснулі ў твар газам з балёнчыку. Праз хвіліну мы ведалі, што Мастакова Алексея Марчкіна і Мікола Купава ўжо схапілі і павезлі ў невядомым накірунку. Затое Зянона ўдалося адбіць. Прарваўшыся да яго, я імкнуўся трымацца побач, каб не сарваўся запланаваны сцэнар мітынгу. Уваход на могілкі быў перакрыты, а людзей перад брамай усё прыбывала. Шмат у каго ў руках былі кветкі. Міліцыя атрымала загад адцясніць натоўп. Многія выконвалі каманду надзвычай старанна. Людзей пачалі проста збіваць. Якісьці міліцыянт накінуўся на мяне, намагаючыся вырваць наплечную кайстру. Там ляжала некалькі кнігаў, якія я захапіў з сабою, каб было што чытаць, седзячы пад арыштам. Пакуль я брукаўся з ахоўнікам правапарадку, мой сябра, пісьменнік Алеся Сташонак, прыкрываў сваімі шырокімі плячыма маю жонку Валянціну і атрымаў па хрыбетніку такі прафесійны ўдар, што потым доўга адлежваўся, знаходзячыся на бальнічным. Мітынг «Рэквіем» усё ж адбыўся ў поле непадалёку Курапатаў, куды прарвалася пра зачапленне некалькі тысяч мінчукоў і прыезджых, пераважна моладзі. Нас сцэнар удалося захаваць. Пасля майго выступу слова атрымаў Зянон Пазняк. Затым маладая паэтка з Барысаву Тацяна Зіненка прачытала верш, прысвечаны Беларускаму народнаму фронту. Незнаёмы мне юнак распіліў паліто, і мы ўбачылі, што ягоныя грудзі абкручаныя бел-чырвона-белым сцягам. У наступнае мгненне ён ужо быў узняты над мітынгоўцамі. Гэта здарылася ўпершыню за некалькі дзесяцігоддзяў. Словамі цяжка перадаць тыя пачуцці. Я не належу да людзей празмерна чуллівых, але прызнаюся, навейкі тады накруціліся слёзы. Праз хвілю пасля ўзняцця нацыянальнага сцягу і прагучала зычная каманда: «Рассякай!» Нам з жонкай удалося вырвацца з таго разгону больш-менш паспяхова. Аднак дасведчаныя людзі параілі мне па магчымасці не заставацца аднаму, а найлепей легчы на колькі тыдняў на дно. У тыя тыдні мне па чарзе давалі прытулак Алеся Сташонак, скульптар Алесь Шатэрнік, а потым празаік і мастак Вячаслаў Дубінка, у майстэрні якога я наогул пражыў некалькі месяцаў, будучы па сутнасці бамжом, у прыватнасці не атрымліваючы талёнаў на мыла, віно і гарэлку, ды іншыя дэфіцытныя на той час тавары. Але легче пасля 30 кастрычніка на дно я не мог, бо мусіў хадзіць на працу ў выдавецтва, дзе мяне ўжо ў панядзелак, назаўтра пасля мітынгу, а 9 раніцы чакаў лейтэнант міліцыі таварыш Сальнік. Ён паведаміў мне важную навіну пра тое, што ў Менску я пражываю без прапіскі і, не губляючы часу, склаў адпаведны пратакол. У аўторак раніцой лейтэнант Сальнік прапанаваў падпісаць другі такі самы пратакол і параіў тэрмінова прапісацца, бо пасля трэцяга пратаколу, які гэты служака павінен быў скласці заўтра, я, паводле ягоных словаў, ужо трапляў пад крымінальную адказнасць і ў лепшым разе мог быць прымусова дастаўлены на месца прапіскі. Знайсці гэтую самую прапіску, тым больш паставіць штамп у пашпарце за адзін дзень, выглядала даволі праблематычным, і я сур'ёзна рыхтаваўся да пераходу на нелегальнае становішча. Але, на шчасце, увечары таго самага аўторка ў саюзе пісьменнікаў адбываўся сход, на які ўлады накіравалі старшыню прэзідыуму Вярхоўнага Савету Георгія Таразевіча. Ягонай задачай было ўгаварыць літаратараў не накіроўваць тэлеграму з патрабаваннем расследаваць менскія падзеі Міхаілу Гарбачову. Я выйшаў да мікрафону і папрасіў высокапастаўленага госця абараніць мяне ад пераследу за антысталінісцкі выступ. Таразевіч, асабліва як паказалі наступныя гады, быў чалавекам сумленным і меў свае прынцыпы. «Заўтра, таварыш Арлоў, міліцыя да вас не прыйдзе, даю вам слова», – паабіцаў ён. У той вечар, выконваючы заданне партыйнага кіраўніцтва рэспублікі, ён шмат чаго абіцаў, яшчэ не ведаючы, што тэлеграма Гарбачова ўжо адпраўленая. Але, негледзячы на гэта, дадзенае мне Таразевічам слова аказалася цвёрдым. Лейтэнанта Сальніка больш у сваім жыцці я ўжо ніколі не бачыў. Такім чынам, небяспека прымусовага выселення ў міліцэйскім варанку мінулася. Аднак узнікла не менш вострая праблема звальнення з працы, чаго патрабаваў ад выдавецкага кіраўніцтва райкам партыі, а мой вышэйшай інстанцыі. Быў сабраны сход працоўнага калектыву, на якім красамоўнічаў чыноўнік з дзяржаўнага камітэту пад руку. Не паспелі мы ўзяць Арлова на працу, як ён узяўся ствараць розныя мартыралогіі, выступаць на мітынгах. Нашаму ведамству мала гонару і ад таго, што Арлова выклікаюць на допыты ў прокуратуру рэспублікі. Да вашага ведама, варожыя радыёгаласы 30 кастрычніка паведамілі, што Арлоў увогуле арыштаваны. Пасля такіх словаў чыноўніка у залі запала нядобрая цішыня. Сітуацыю даволі дасціпна разрадзіў загадчык выдавецкай рэдакцыі пісьменнік Барыс Сачынка. «Хлусіць варожыя галасы», – сказаў ён. «Вось перад вамі Арлоў, жывы і здаровы». Карацей, усё абмежавалася абмеркаваннем і сяброўскімі парадамі засяродзіцца на выдавецкай працы. Яе сапраўды было багата. Старыя, зацверджаныя на колькі гадоў наперад пляны ламаліся, бо са сховішчу, вобразна кажучы, вырываліся на волю дзясяткі і дзясяткі твораў былых гэтак званых ворагаў народу, антысавецкіх элементаў, пісьменнікаў-эмігрантаў. Памятаю, як у 1989 годзе мы зрабілі спробу ўключыць в анталогію заходнебеларускай паэзіі падборку паэтычных вершаў Наталлі Арсеньевай. Некалі ўсімагутны цэнзурны камітэт галоўліт завагаўся і накіраваў мяне як рэдактара кнігі ў ЦК КПБ да чалавека, які тады загадваў там сектарам мастацкай літаратуры, а праз пару гадоў, дарэчы, стаў кіраваць міністэрствам усёй культуры і друку. Цыкоўскі супрацоўнік вывучаў прынесеныя мною 10 вершаў некалькі тыдняў. Не дачакаўшыся адказу, я патэлефанаваў ЦК сам. Размова там атрымалася кароткая, але сімвалічнай. «Дарагі Валодзя», – пачуў я, – «Арсеньеву мы абавязкова выдадзім». Гадоў праз 100. Тут у дзверы пастукаў нейкі клерк і нагадаў гаспадару кабінету, каб ён не забыўся атрымаць спецпаёк, куды іхні партыйны бог паслаў у той дзень печёначку, сухую калбаску, балычок і яшчэ нешта, аб чым шмат хто з шараговых грамадзянаў у тыя часы з пустымі крамамі паспелі ўжо забыцца. Да гонару майго суразмоўцы ён крыху збянтэжыўся, але падзяліцца пайком не прапанаваў. А вершы Наталлі Арсеньевай, прычым значна большую, мацнейшую падборку, нашае выдавецтва надрукавала ўжо праз некалькі месяцаў. Гэта было яшчэ адной прыкметаю таго, што ўсеўладдзю партыі, а дакладней яе наменклатуры, неўхільна прыходзіць гамон. Прыемна было адчуваць, што нехай вельмі маленькае, але дачыненне да гэтага маеш і ты, чалавек без спецпайкоў і нават без пэўнага месца жыхарства, але затое з пэўнымі поглядамі, якія падзяляла ўсё больш знаёмых і незнаёмых людзей навокал.